अरे बाबा चलो, तुम जीते हम हारे, अब बताओ आखिर तुम्हें मिला क्या? अच्छा तो बता दूं, we'll be right back.